کې یو کند نوم دی یا غی تاوان او شر. مگر آغا چوئی توبے ویستا ایمان روڑا عملے وکنے فولائے کدا کسان داخل بے جنت تظلم بونک لیش پریمان شہن نیچا جنتن را میشوالی آغا جنت دے چو وعدہ کرن ربان باچا دا خلو بندگان سا بالغیبے بالغیبے پا غیبو باندے چلی دلے ندیو اللہ سا وعدہ کر بالغیبے نادیدہ پا غیر دلی دلونا یقنان دا اللہ کانا دے وعدہ وعدہ اللہ ماتی اندرات لون کی دا اللہ وعدہ کدی رات لن کی دیشی نبوری پر جنت کی لغون بھی پیدے خبر مگر سلام دید پا رزق دے پتے کی سارا مازیگار دا جنت دا غدے نوری سوچو میراس کی ورکو دخل بندگاننا منکان تکے سوچو پر ازگارا جویم ایسا پتے کی عجز دا ملائکو ذکر کئی ومانا تنظر و مگنرا کزیگو مگر پا حکم دلبستا لہو خاص دا اللہ پا دے آز جمخ کز مگن دی آز جروسط مگن دی آز مابین دی کری اونا دے استعرف نسیل ی رب دا اسمان و رزم کو چما بین کی فابدو خود اللہ عبادت کا واستبر لعباتی کلکشر اللہ پا عبادت مانی حل تعلم له سمیعن اے تا پیجنی دا اللہ پارا ہم صفتے سمیعن ہم نام ہم صفتے ویقول الانسان سرا پوشلے زواجر شروع کئی او درین باب دے پا درین باب کی اول زواجر دی زجر اول ویقول الانسان حجی دویم زجر آیات نمبر دری اوے کی وزا تطلع علیہم دا دویم زجر دے اور دریم زجر چرے واوے کی افر ایت اللذی کفرا سلورم زجر وقت خضو من دون اللہ آلیہا دا سلورم زجر دے اور پینزم زجر ذکر کئی علم تر انا ارسلنا شیاطین دریا تے کی اور پینزم زجر وقال اتخذ الرحمن ولدا دا پینز زواجر پرے باب کی ذکر کی وای انسان کلے شما زمر مخام خاص زر دے زبا ویس کلے شم حیان جوان دے جواب یعنی یادی انسان چی قنن من پیدا کرو مخیو نوی چا پس خسم ایستا پرد لنا شورن نو خام خام برا جمع کدی لر شیطانان سمرا نو دیرن نو بے بحاضر کدی لر چاپی لر جانم جسین پر مخی سمرا نو زیاننا دے من رو باسو بلکل شیطان دار دلنا ایوہم من اللزین اہم آخر چدئی سختی پر میرا بان باچا من عیتین پسر کا شئی کی سمدن احنو دے منگا آدمو زخپوئے گم پا خلق مانے ہم دے چیدی اولا دے لائق دے بہا پر جانم مانے سلیان پر داخلے دلو چی و ام من کم مخاطبہ کافران ہوتا نشد ساسن اے کافران اللہ واردو ہا مگر داخلے دن کی جانم تا کان دے دا داخلی دل ستا پر افمان حق من خام خام اقزین پیسل شوی یا ام من کم کی مخاطبہ دا عاما او عام خلق پر مخاطبہ دا چی پا جہنم مانی بتا سے تیرے گئی او پولی سیرات چلی دا پا جہنم دا پاس اپروت جے مسلمانہ میں بھی تیر شو کافران بودکت خطش و ام من کم نشد ستا سن اللہ واردوها مگر ورطن کی بڑی جہنم مانی دیدا ورتل ستا پر اپمانے حتمن خامخا مغزن پیسل شوی بے اخلاس او منگا آخل چیت تکو چیئے رکڑی او پریدو منگ ظالمان پر ایک جسیان پا گونڈو باندے پڑ مخی دویم زجر کل چوودو سرشو پتے مانے آیاتنا دمان سرگان وی آخل چی کاتران دی پارد آخل کچی ایمان را وڑے کم یو دیدو اڑلو ناک ورد ہے مقامن پا اعتبار دا ودریدو لسرا او خیسر پا اعتبار دا مجلس سرا دا پیغمبر مجلس غره دے کو زمنگا دا پیغمبر تو مجلس کی جڑا دا و خفغان دے زمن تو مجلس کی دم ٹکو دے دا خزو کی ڈول لی خوشحالی دا و کم حلقنا سمنان حلاکل دے مخیدن من قلن پیڑونا چاقی خیستو اساسا سامان کی واری یا نا پا منظر کی پا قتلو کی و توی پیغمبر سوچی پا گمراہی کی پس اگدبا کی پس اگدری کی میرا بام بچا دے پر مدن اگد کول پر دے پور چوینی آغا عذاب چه دیسه لوز که دلش یا عذاب و یا قیمت پس او پس یعلمون از درده چه پوی بشید سوک دیش شر مکانم پیتی بارد مرتبه سرا او کمزوره پیتی بارد لخ کر او زیتی اللہ خلقل چه هدایت حضر کل هدایت ور باقیات صالحات باقی نیک آمال چه دی خیرون گوری پنیز درب مانی سوابا پیتی بارد سواب و خیرون مرد دا او گوری پیتی بارد واپس والی زجر بل ای خبر را که دارسل نیچه کپلے گ لعوت ام نخام خارات و پرشمات مار او اولاد اتلال غیب خبر دے پکے وہ مانے کنیولے رو میرابان باجا سراہ دم لوز کل اللہ چری رسین دا سنکتو گو زلی چمنگلی کو آغاز جوائی ونمد لہو او زیتو دا پارا بنیل عذاب رازان مدن زیتوال ونرسو ہو او پا میرا شروع دی سرین ما یقولو چا جوائی ویعاتینا فاردہ او رابش مارا تشتور یکی وازی واتخذو دی خلقنی ولی پا غیر دلانا آلیہتا نور مددگاران لیکونو چشیرا مددگاران دی پر عزن امدادین عزن امدادین کاللہ چرد سمنا زدش انکار وکی پا عبادت دی مانی ویکونونا او شب دغا نیکان خلق پا دی مانی زدن مخالف زدن مخالف علم ترت نگوری یقیدن مگر علیو شیطانان پا کافران مانی تا عزوهم عزا تیزئی دے لرا پا تیزول مانے پا خلاف شریعت کی تعزوهم تیزئی دے لرا عزن پا تیزول مانے پا خلاف دین پا خلاف توحید کی پس تلوار مکو پا دے مانے انما نعبد لهم عبدا یقیدن مگر شمارو دے پر عذاب پا شمارو دے لسرا بشارت یوم پا آورا دے چھو مراجعوں کو پرزارا مہربان باچا تا وفدن ملمانا وفدن ملمانا ونسوق المجرمین اول شروع گناہگاران جانم تا ویردن تگی ویردن تگی مالکان بنی دا سپارش لائم دکون شفاعتا سوک با اختیار نلری دا شفاعتا الا من مگر آغا سوک با شفاعت شکولے چنی ولی دا میرا بان باشا صحابن لوزم پا توحید بانی سڑیش اپاد شرے دلم واحد سڑے با دنور پار سپارش کئی مالکان ندی د شفاعت مگر هغه څوک سپارش کوي چې نیولې د میرا بابا کا صاحب دوی معنا مالکان بنی د شفاعت د هیچا لپاره الا من الا لمن مگر د هغه چا لپاره چې نیولې د میرا بابا کا صاحب توحید لو چې نیولې سره موحد دی اگر د ګناګار دی د موحد لپاره به سپارش کوي د کافر او د مشرک لپاره بنه کیږي زجر به اتخاذ الولد وائی کافران نیولے میرا بابا چا ولد رد لقد جیو تم شیعن ادا یقنان تاس راتو کپ یوسی سخ باندی دا یو رد دویم نجدی دا اسمانونا یتفتر نمینو چراو کو زیگی دیرا دا دویم رد درم و تن سے قلر وشلی زمکا سلورم و تخیر الجبال و حد دا اور راو گرزی کی گرنا پٹوٹے ٹوٹے کے دلو سرا چی بلی میرا بابا چا پارا ولد پینزم ندی مناسر پار میرا بابا چا چون سی ولد شپگم ان کن لو من پس سماوات ندی آ ٹول ہا بچو جو پاسمان و پزمو کی مگر را بشی میرا بابا چا دا آگ دن آجز لقد احصاهم بشک اللہ لکلی دل و آگ دو آگ دو شمارے کر شمارا وم و کن لو ان دا ٹول را بشی میرا بابا چا تا یوم القیامت دا قیامت و فردن یکی وازی بشارت بشک آخر جیمان روڑے آمالی کردنے کو زلے جو بگردنے پار میرا بابا چا غدن دوستانا ترغیب قرآن تا فین نمای سرنا ہو بیلی سالک کا یقنان منگ آسان کرے لے قرآن درستا پا جب باندی پا جب عربی چی زیر ورکی بڑی ماں پر ازگارا ہونتا و تم زیر بیه قوما لدد اووی لے پا دیمان یو قوم جگڑ مار تخویب دنوی و کم آلکنا بیر من حلاکل مخیر من قردین دا پیڑونا حال تو حص من هم من احدین ایا تین راغی نه یو کس ما لا کلی حالا کشو خلق کی چوکی نی او تسمعو لهم رکزا یا تآوری لهم داغی پا رکزن آواز دا سینی رکز اگا آواز توائی چی سلی روانی او دا سینی کشار کئی نو دا خلق چوک بسترگوی نی یا پا غوگو راغی چی دا سینی کشار آوری او تسمعو ای آوری دا پا رکزن آواز دا سینی یا آوری لهم دے پا رکزن خش خستر گوئی نے یا پا غوگونی چا خش آوری نا چا کم خلق مڑ دی اللہ لا کری دی نا پستر گو مانی خکاری او میر سنو نا ساواز را خیجی سورت کی عجز او تزارو دا نیکان خلق بیان کرا او سورت چا او دادری حصے ویا سورت طواہا دے دویم نم دے سورت الکلم ترتیب کے شلم سورت دے نل سورتنا مخ کی ختم شو پنزول کی پینز چولیختم سورت دے ترتیباً نزولاً دو سورۃ مریم نرست دے ربط مخی سورت کی اس بات توحید و عجز نیکان و خلق اسرا دی سورت کی تہجی علت تبلیغ اور کئی جو مسئلہ توحید دس دکڑا نسپور دشخل کو دا مسئلہ ہوگا آخر دو سورت مریم کی تخویب دنوی دی سورت کی تخویب دنوی پہ ہلاکت د فرعون سے ذکر کئی مکھ کی سورت کی رد و شفاعت قہری دی سورت پہ آخر کے رد شفاعت قہری پدی صورت کے مرد شفاعت قہری پدی صورت کے مرد کے شفاعت قہری آیات نمبر یوسل و نہم کے یوسل و نہم کے رد شفاعت قہری دیو جنا سورۃ طہٰ تو سورت مریم نروس کے ذکر کرا دا سورت داوا دا دی سورت دو داوی یو داوا التشجیع علی التبلیغ اور دویم داوا دا ابتلاء علی المؤمنین علی الانبیاء پنیکان و خلق من ابتلاگان رازی لگب موسیٰ علیہ السلام چی ابتلاگان راغلے ہوئی تو سورت کے دعوت توحید شپک زی ذکر دا اتم آیات کے چورلسم آیات کے نوی نمبر آیات کے ات نوی کے یو سلو چورلس یو سلو دیرس دیا آیاتن کے دعوت توحید دا خلاصہ سورت سورت منقسم دے دو بابن تا اولنے باب ات نوی نمبر آیات پورے دے پدے باب کی ترغیب دے قرآن کریم تیو اور تشجیع علی التبلیغ دعوی ذکر کئی د تشجیع علی التبلیغ اور دلائل عقلیہ پدے مینس کی ذکر کئی تقریباً نہا اور دعوی توحید دوزل ذکر کئی دوزل دعوی توحید اور بے واقع دا حضرت موسیٰ علیہ السلام بیان آئی واقع دا موسیٰ علیہ السلام دا دے بیان چلے دا دا دو مقصدوں دا پارکے یو مقصد ابتلاء پا انبیاء را غلے وان دویم تحجیع علا تبلیغ واقع دا موسیٰ علیہ السلام تفصیلی چلور سورتوں کی ذکر وا یو ذل ذکر وا بسورت اعراف کی واقع مقصد التم تہجی علی التبلیغ ہو دلتبے واقع موسیٰ علیہ السلام تفصیلی ذکر کئی واقع مقصد الابتلاء علی الانبیاء یا تہجی علی التبلیغ واقع موسیٰ علیہ السلام چ دلتا دا دیکھ شپگ مقامات دی اولنے مقام چلی رشتم نمبر آیات پورے دے اور پتی کے دا ذکر کئی چ نبوت موسیٰ علیہ السلام تا ورکڑے شو ورکے دل دا نبوت موسیٰ علیہ السلام تا امتیاز تفصیلی واقعی دا موسیٰ علیہ السلام یو عذر دا آدم علیہ السلام چ آدم علیہ السلام ونا پڑھ پنسی ہیری شو اور بعض احوال دا قیامت بیانئی اور تثبت ذکر کئی تو سہارا کہ سہارا چمرا دئیے گھنٹے خلق دی اور چمرا کلگ دی سورہ طہٰ دا اغ وقت سورت دے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لانا دے راوڑے اور بدغ وقت کی دا سورت نازل دے حضرت عمر رضی اللہ عنہ یو ذل تر راغست دا دا کور نہ بہر را روان دے چاو تل عمر چر تزے دی محمد علیہ السلام پسدن دا وجنم و طویلا محمد علیہ السلام پریرا دا خپل کور دا حال تپوس کرتا ہوگا او محمد علیہ السلام پریرا رنشی وجلے زما کور کی سری وہ استا کور کی استا خور اور استا اوخ ایمان دا وڑے دے دا خور نمی پاتے موا اور دا اوخ نمی سعید ابن زید دے کہ دے دوان ایمان دا وڑے دے اگر خان کلچ دا ور گئے دے کور دروازے تو ادھر دا کور دروازے بند ہو دن تلاوت کے دا اگر تلاوت چا کہو تو ناگر تفیور تو پناشا تو گور چی وڑ ناگا پناشا اور دوانا ناشتو او تلاوت یہ کہو چی دے آواز واور آواز نر دگ کلا رکھا اور قرآن کریم اگر پانی رواستلی اگر خور پنا کے خودلی وہی کر چو مر جلانور ننور خبر شم تاز اسلام راوڑے ابھی صاحب ہم اسلام راوڑے پدی اوکھی مانے گزارو نا شروع کرو دا خور اور پاچ دا عمر رضی اللہ عنہ تیویل چو دا وقت کلا اسلام نو راوڑے وہ تویویلا چو پا کم گیڑا کی تو گھٹ شوئے نو پا او دوی شوئے نو پا دا گیڑا کی زم گھٹا شوئے لیا شوئے ما او جو تپ جہالت ما نکلکی نو زگور پا اسلام ما نکلکی ما پا دا وقت کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر خور ما نی گزارو کرو سر مات شو او وینی تیرا روان شوئے خدا وین چکر را بے دلے دا وقت کی دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر زلمانی چاسر گندہ کی وش بس گزارون یا بند کرو ود رے دا و دے خور پر دے والو باندے دا غمجن گندہ شو بے او سات غلے و مغفور دے ویلا اتاو چکم کتاب لستر اگا پان مال را کی غیل نا تو مسلمان شہری اور کافر لگا پانے اور کول دا جائز ندی اسلام راوڑ الگ در کو اگلاڑ غسلے اترو اسلام راوڑ بے گانے تو اخو دلے باغ پان کے دالی کو تواہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی بے عمر رضی اللہ عنہ ما سے وسلاڑ سے نبی علیہ السلام مجلس تھا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس تا جکلا ورد ہے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ویلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا جو عمر را گئے اگر را پری دے را گئے ایمان او اسلام راوڑ ایمان درست کو بے دین رستا مسجد حرام تلار دا عمر رضی اللہ عنہ دا ایمان دراوڑ لسرا مومنان تا دیر سہولت حاصل شو دا دینا مخ کے صحابو تو مسجد حرام کی منز نشکا والے اور چکل عمر رضی اللہ عنہ ایمان راو نو صحابہ اکرام مسجد حرام تلاڑو پخکارمانی منز شروع کو خوشلے پخکارمانی عبادت شروع کو دا تواہا دا دی یو ماندا چھ تواہا اے سڑیا تواہا مانا اے سڑیا مطمئن ابن نویر وی دعوتو بطواها فی القتال فلم یوجبا فخفتو علیه ان یکون موالیا ما آوازو توکو یسڑ پجنکی نمال جواب رانکا زویری دم پاغیمانی چد جنگ نتختید لے دے ولغت قریش وافقت تلک اللغت تو قریش لغت داغ لغت سے بالکل برابر دے تو مان جناب رسول اللہ سلم تو اے نبی یا تو چلے دپ ابجد کو حساب کے تو نہ دپ حساب کے او ہی پنجدا تو اے دور لسمی سبھونگ مئی تو چور لسم پسپوئی مایا ٹولش پرنا بھی چور لسم پسپوئی جتا ٹولش پرنا کرے دا یا تو لطیف ندا ہار ہا دا یا تو دا طاہر نہ دا او دا طیب نہ دا او ہی دا ہادی نہ دا یا تو ویلے کی ترب اہل الجنت خوشالی دا جنتینو او پہی کی اشارہ دا حوان دا اہل النار تا طواہا اللہ پوئی کی پا مقصد دے حروفو تشجیع لتبلیغا منگن دے را لے گلے پتا من قرآن لے تشغا کی تزان سکڑے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا مان زمانی ولار لے حتی کی خپی پل سیدلی دی نو یوی خپی لدمور کی بے بلی خپی لا اللہ تیر منگن دے را لے گلے پتا من قرآن کی تزان سکڑے کی مگر دل پارا چ پن دل پار دا چا چیر گئی رالے گل کتاب دی طرف دا چان چ پیدا کر رسم کیو دل و سماوات رولا و اسمان نو چتو دا دین دل دریم دل الرحمن میرا بام بچا پارش دے برابر سلورم دل خاص اللہ دا پار دی حالت چ اسمان نو گری پینزم آغت چی پدیز مکہ کی دی شپاگم آچپ ما بیندی کی دی غم او آغت چی دی لمدی خاور دی لاندی دی سرا لمد خاورا چی دی لمدی خاور دی لاندی چی نو پدی منی اللہ پوئی گی کپ زورا چی وینام بیشک اللہ پوئی گی یا لم سراتم درین لے اخپا نہم درین لے بے شک اللہ پوئی کی پر آزمانی وقت پاو پا پٹا ماندے سرہا غراز توائی چھتا دو کسان مینس کی بھی اخپاو توائی چھ زان لوی یا سرہا غراز توائی لکی چھ پا جو پا سایتی و جو پیو خوزائی او اخپاو توائی چھ پا زلکی بھی دتی تلائی دو مقصد دار اللہ لا الہ الا ہو اللہ نشت مددگار سوا اللہ نام دا اللہ لپار نمونہ دی خیستا واقعی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام ذکر کئی واقعی دا آغزین شروع دا چی موسیٰ علیہ السلام کوہی طور تا رسیدلے دے موسیٰ علیہ السلام دا مدین نرا روان دے کوہی طور مانی تیری گی او دا مزل دا شپی کئی دا شپی د شپې مزل ولې کوي ګړې بیزی وسره دي د ورځې سر کوي د شپې مزل کوي د شپې مزل د دې وجه نه کوي چې د موسی علیه السلام په بیبي باندې د چا نظر ونه لګېږي پیغمبران ډېر حیاناک خلک دي او داسې نه و پوهشولې بس چې جانې د زنانه نه وباسي سر سرتور کی مٹی لگڑی اور سڑے ہوتے ہوئے مار سر سے اسکوٹر میں سورش اوشو لکھا برا مانے ٹول خل کے چکر تھا سیل سیل تھا لائڈ نہ پیغمبران دئی زندگی نوا پیغمبران انتہائی حیانات چزما پہ زنانا چاہ نظر ہونے دے گی یا مزل دشپید دیو جنا کہو کہ موسیٰ علیہ السلام مانے تو دا دشمنه ای آواز هم دیخا و دا دیو جنا دا شپی مزل کئی دا شپا چنگم شپا دا شپا دا سی شپا دا چه لار دا موسیٰ علیہ السلام خطا شوی دا لار تیو رکش دا شپی مزل دا لار رکش ولا دویم دا شپا دا سی شپا دا چه باران پا کی وریگی تور تیره دا باران چه وری گی سڑن دا ورز لار خطا کی گی نو باران وری دا درم دا چره بارانا کی واورم وری دلا واورم وری دلا سلورم دا چه دا دیپ زنانا مانی دا اولاد دردم راغلے و دا اولاد دا پیدایش دردم پی و دا دیر و مشکلات سمخامخ دے درد اولاد یو شپر تور تیر دعا باران وریگی واور وریگی لار خود خطا دا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پام کئی نصرناو تخکارا شولا خپل زنانا توائی دی زنانا نم دے سفورا یا سفوریا دا نم دے خپل زنانه ته وای تاسو دې کې لکې نه آرام وکئ. ما ور ولید دیور کې دو پی دی یو دا چې ماته بلاروخه دویمه په ادب کې دارا چې زه به څور لمبا سر کوټه راوړم دلته به ځان لور بلکې توم لا ګرم شي. وشولے حضرت موسیٰ علیہ السلام وائی وحل اتا کہ یقنان داغلے تاتا خبر دواقی دا موسیٰ علیہ السلام از را آنارن کل چویل دوور پسویل اخبر احل تا قم کوسو درم تیر کئی قم کوسو سے غید جمع را وڑی دا یاد آئے چو موسیٰ علیہ السلام دا لپس تشریفن و دا اعزاز دا وجن ویلے دے تاثر دا کیے نہیں یا دی وجنا چې د حضرت موسی علیہ السلام کې دې چې نور اولاد هم وو او ګیر کې ما اولاد دې نو قوم کو سو سره د جمع راوړه او ته ویل خپل اهل ته ایثار شې درنګ تیر کې یقینا زین مور لرا زما په نظر باندې ور راځي شاید چې زرا او تاسو راغنه به قبسن یو سر کوټه یا ببے میں زم پور مان ہو دن ہدایت لارے موسیٰ علیہ السلام را گئے بور خواہ تو کنارے سا ستر نجدے کے دا رنا سوا کے دلا اللہ تعالی اے موسیٰ علیہ السلام زستا ربی ما بس زستا ربی دویم ضرور توائی کیڑے دی اوباسا کیڑے دی اوباسا دا کیڑے کی ولی اباسی انک بالوادی المقدس طوا تب یو پاک زے کے پاک زے کے نو کیڑے اباس پاک زے ناول نش جماعت پاک خاور را سب نے اباسا کہ پاک از جو پاک جماعت ناول نشی سلفین جماعت جوڑ نشی خا سلفین جماعت تیار ہو جلی اور تو ورنہ نہ جی بوئی بت راشن جی شجو کی پرتی ہر سوئی ما یو زے تو تیر متا سو نے کان خلتی ہوئی اندی جمعہ تو تاسو دی جمعہ تاسو چل کرے نہ نہ جمعہ د شاعر اللہ عزت کا جنم دا جی کیڑے با سب دے کیڑو کی مقصد دا دے تستا سے خیلی کنا کہ واپس وقتے خضر لاڑ شو خپل گڑو بی زونه ولاڑ شو لاگے نہ آرام شو خبر موسیٰ علیہ السلام پہ خادی مانے موسیٰ علیہ السلام راہ کرے چور اڑی موسیٰ علیہ السلام راہ کرے لار کے خطا شویلا اللہ تعالی کینا حضرت صحیح لار خیم خا فلما تا کل چراغ دے اور نو دی آواز تو شے موسیٰ علیہ السلام ایک نند ستارہ بے فخلان آلے کے اوبا سے کیڑا استا یقیناً تجیب الوادی المقدس پر میدان پاک کی توان تتوا الیہ البرکات چرا گنڈا ولی شرید برکتنا یا توا دا غزیرنم دے توا پیچ در پیچ دایو میدان دے پاک کوگ کوگ کوگ را کوگ کیڑی پیویس تلے وان اختر تو کا ما تغور کڑے اللہ بھی ما تغور کڑے دا گڑو ساتل نور نے خا گڑ ساتل پردی مزدورے نے لکھا بولے سر خد غم دس رہو تو اس ما غور کڑے تو اس بل چاہتا وگ نگ دے فست میں لے ما یو ہا وقت دا آغا ستا چکم وہی کے دلیشی دیو تا خبر کہ اننی بے شک سچ ما ان اللہ سلفین چھ دسی کلک دیجی چھ الرحمن و علی العرش این اللہ اننی ان اللہ دل جو رو سے انہوں نے چھ اے جب سلفین ہے گنا دل جو سلفین ہو اللہ وائی چھتے جو رب برے مارش باندے ماں نمہ دیسے ہوتا ہونا یہ رہا و توائی اننی ان اللہ دی پہی طور کی جو رب ذا اللہ مرحب ذا اللہ سلطہ برمانی او که چره او سره او که نه دیمون که دیجه که تاویل که دیجه که زه په اعتبار د علم یم په اعتبار د قدرت تاویل جایز دی شه نو که تاویل جایز خو په رحمان راشي ستوا کوم تاویل کوي که نه او سره خبره مانی چې کنایه ده د تسلط د الله نه په تمام دنیا باندې په تمام عالم باندې نوته یو کس و پخوا د درس کې ناستو سوټه غونډه کې و هغه چې کله مونږ قرآن کې آیات معنی وکړه تر تاویل به وکړو نو بس اول چې خطونه متونه طالبان طرف نه راتله خو ما ته سړی نه پوهېږم دا سړی څوک دی د یو ورځې هغه دی چې ناست و یو ماشوم دی خط ورکړو ما ویل نو خط خو دغه طرف نه راغی خط مې وکوته نو شیخ نه نور پېژانه چې صحیح غوایي دی په څه پوهېږي نه پوه شولې خبره مانې ځکه خلک وایي چې په خپله غوژل نه لوی شو که نه نو د غافلو کتل د ضرورت نه وي چې د یو سړي سره سړی وخت تېر کړي نو سړي ته بیا نور ضرورت نه وي چې سړی تفسیر کوي فکر نه شم ما ته وایي چې مولانا صاحب تاویل به نه کوې مال نه کوم وایي او مال غوږ شه هو الاول هو الاخر هو الظاهر هو الباطن دا څلور صفتونه د الله دي که نه هو الاول هو الاخر هو الظاهر هو الباطن ټول تضاد صفتونه دي تدا مهربانی وکړه چې دې صفات معنا وکړه وګوره تاویل تاویل بنه کې په دې ظاهر به معنا کې هو الاول هو الاخر هو الظاهر هو الباطن الله ظاهرم دی او باطنم دی ظاهر دی ته چې بستر د ښکاری باطن دی چې پټ وي دا اوس کوم صفت الله دی او شو له خبره مانا خجی ما فرقت فی جنب الله جنب الله الله صفت کی راغلی دی مدر بولی در کم تشہر جانی پر رب تو ماں کمیا کرے رہے پی جن باللہ جم خوئے لیتی گی در سرد انسان تشی تا پرشولے ماں تیرا سے خبر دادا تاویل پا آغ صفت در بولی در کے نکے چھ کم نے اشکال پیدا کی گی نا بے تاویل صحیح کی گی لیکن چھ تاویل نا بغیر نہ صحیح کی روی کہ تاویل کے فکر دشا دلتا اللہ و اننی بے شک دو جمع آن اللہ ذا اللہ ما دا اللہ کم دے کرے وہ کوئی تور کی اللہ دے لا الہ الا اللہ نانشت مددگار سوا زمان فعبدنی زمان عبادت کوا پابندی کوا دا مانزل ذکری دا پار دا یاد اول زمان منز کوا دا پار دا یاد اول زمان یا پابندی د مانګ کوا د وجه د یادولو زما تعالی را چې مونږ نه ایر شو را کله شي نه عبادت ایر شي ګناګار نه دی کله چې تیار شو نو پاسې نو د مونږ په ځای یو کا ان ساعت اخرن قیامت آجیت را روان ده نزدې مزه اوخ پیها چې پټو ما د قیامت لرا دا قیامت ورځ د سي درنه ورځ ده چې زه دا د قیامت ورځ پټوما دا هیڅ چاته نه ښکاره کوما د قیامت ورځ الله وایي ما پټه ساتلې ده چاته نه ښکاره کوم او قیامت چې راغی نو سقولت فی السماوات والارض اخفیها دغه معنی ده چې اخفیها نږدې ما زه چې ښکاره کړم دې ورځې لرا قریب اخفا د ازداد نه دی نجد مزو چکار کم دیور ضلع داور راشی جزاب اور کرشی ہر نہ پستا پاگ سمانے جکم کوشش کرے رہے بس بند دن کتاب ران ہاد قیامت نہ آگ سوچی مان لری قیامت من روانی بخ پر خواہش باندھ سے پتھر نہ تب ہلاک دن عروس پہ ہو دیا میں خبر ہو تکی وما تلکا بیمین کیا موسا چیڑے پہ بیویس تے کیے نو کنا وہ سے توائی چلی پری خلاص تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے او غم پیدا شو چی کیڑے را مانی ویس تے دا لخت رن گزاری نو موسیٰ علیہ السلام و تا زر زر پوائید بیان کا گورو توائی یا آسو آیا دا زمان لخت دا دوی مې اتوک او علیه غره تکې په وام خستلې کې مو تکې په وام دریم دا چې وا هوش بیا علا غنمی پان بیا څنګه خپل ګړو تا گورا اسے مگن ولی فی ہم آرے گو خرا زما دار پتی کے ڈیر ہوائج دیر ڈیر ہوائج ڈیر پی دی دیر الگ کے اکیلے پی دے نا کار کے خال کیا گزارے گا اشور کا برمانے تب ڈیر پوائد پتی کے خیچ گورا دا پیدا دا پیدا دا خزر تب کی بل پیدا خیم تا تو معلوم دا الگ گزارے گا اشور کا برمانے یہ سڑی خوب وائی کو حرم کی لیے دے ہو کہ خوب میولے تو قیامت رس قائم اشولہ موسیٰ علیہ السلام و نبی علیہ السلام قیامت کی مخامک شو موسیٰ علیہ السلام و طویل چھ محمد علیہ السلام تاویل دی چھ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل زماد امت علماء دی شام دون اوچت دی لکا دا انبیاء دا بنی اسرائیل چھ اوچت دی ستاک دی امت کی امولا را پاسا دو سبا شکم امام غزالی تو وہی نبی علیہ السلام بولے جب پاسے گا امام غزالی نے وہی موسیٰ علیہ السلام تو پوسو کہا امام غزالی سلور جواب نور کہا وہی موسیٰ علیہ السلام وہ دیر چراہ ملا نہ دے تو پوس میں یو کرو جواب نے سلور اور کہا امام غزالی وہ تویل جو موسیٰ علیہ السلام چکر اللہ نے تپوس کو جماعتل کبھی امین گیا موسیٰ تھا جواب نے سلور والے کہا جزما کلام اور محبوب سرا اور دا محبوب سرا کلام طوالت واڑی داڈر غور سڑی تھا امام غزالی تو لچے اے موسیٰ علیہ السلام تزما محبوب تزما دشمن نے زغوار مجھے کلام سے سہولت کروں موسیٰ علیہ السلام امام غزالی منطقی ہو وہ شلح برمان کبھی منطقی سڑے تو اوے کال خوب پل سب کی تیر کڑی ہوں اویو کال نہ رست قرآن ترا گر زیادہ لے رہے وہ شدے ہفتہ سال عمر سرپ کر دم وہ معلوم شو کہ حص معلوم نہ شو اویو کال نہ رست قرآن ترا اگر زیادہ بے جواہر قرآن کی امام غزالی ہوئی کہ دا عمر بہترین بہترین وقت چو ماں کو فضولیات کے تیر کڑے دے عمر چا آخر تشو مزو قرآن تراؤ گرزے صحیح علم تراؤ گرزے دلما دا دیو جن امام غزالی خبر اسے متردد بندے کی دی بائی زمین کی خیر خبری بائی زمین کی خبری دا خبری دا اویو کال نمخ کی دی او دا اویو کال نمخ کی دی قرآن تراؤ گرزے دلے رہے بے خبر طول تیٹ خبری تیٹ پکر دے شاو و تیر تو خزمان سے دشمن نہیں پیغمبر چویل چوڑا امتی گنبی آئی بنی اسرائیل پرشول خبر مانی موسیٰ علیہ السلام دا پوائی دو ولی بیان ایدلی پارے بیان جدا مسال انہا گزار نکی اور یہ امام ماوردی وئی وئی بیان پوائی دہا پوائی دیر بیان کلی اللہ یکن عابسا بے ہم لیہا جدا مسال انہا سیزان سراغست گورن لب دیکھ پیدی دی وما تلک بیمینک اصری پری خلاص تا کہ موسیٰ علیہ السلام اگر ہی آسوائی دا زمان مسارا پا دیا مسامانی تکیہ توت کوالیہ دتکیہ وہاں پا دیمانی واہو شبہ علاق نمی پانی را چندم پا دیا مسامان دی پخبلو گڑو ولی زمان دا پارا پدی کہ من آلی بو اخرا پیدی دی نوری خنوری پیدیم پا گشتا دی ڈوڑے کا ریمیل کے ہوتا ہوں جہاں سات احساط ہوا چم بس روانہ ہوں بولو کئی وہ سے بتک متکی اگے پڑے ہوا چم بس خوشائے تم بندہ کل کر پلا رکھے ماران رہشی کل کر موزی چیز نہیں بس گزار لور کے مگر مل کما کل کل شاید تشم اتیادی کری نو بے تو دار ہوتے کی دار لخت مانا کا زیر زر زر ہوا ماں نر میں کما متیا دیوی وہ کم دائر رہتا نہیں کیا ولیت یا مقارب اخرا زمار پارا بدی کی پیری دی نوری اگر والا گورا کار سنا پیری کو القحا گزاری کے موسیٰ علیہ السلام تا دی کی وہ بلا پیدا خواہ پیدا تھا تو معلوم اندر وہ کہا پیدا تھا خیما فا القحا گزاری کا نیاف لخت و پیدا حیتن تسا نہ سپدا مارش منڈے وہلے مارو ناسا پکوئی تور کی منڈی شروع کرے اللہ تیرا خوزہ ہوئی نسا دامار فکر خوزہ دامار ہوئی نسا مار چک نہیں سی اللہ والا تخ پھرے گا تما ولے دامار وس مار دے لیکن بے رتیا مسا جوڑوں سسن عید و سیرت حل اولا زر چرا گردو میں دے لگا حالت اولنی تا سیرت حالت اولنی تا دا خود دیو تماشا رو کھو دلا دا معجزہ ہو دویم خبرتو بھی وزمم یدکی لا جناہ کا تے وستک داخلہ سے لا جناہ کا خپل ترخ تا جناح وزر تا تے دے گچ لاس پر دے ترخ کے دا لاس سیو ماندہ لاس سیو ماندہ تخرج راو بوز بیداد تک سپین من غیر سوین پر غیر تکلیفنا آیتن اخرى معجزہ بلدا آتینا کا آیتن اخرى دا کارون میں ولی وکرا لینور یک من آیاتن الکبرا چوکی اتا تک نخی غٹی غٹی لیلو نخی تخیو لیلو نخی کمدا وی تب آگا وخوینی چکل پیراون حلا کیگی آگا وخ دیولی دا تا نخی خیو خوا سنچ میں تو داؤ کھول گیا مسان میں لمار جوڑ کا اور لاس کل راویز تو تک سپینو نورے خڑ کا زیتا نور نخ خیما از حد الى فرعون انہ طغا دویم مقام در چولیخ نمبر آیات پورے دے پر دی مقام کی دا خبر ذکر گئی کہ موسیٰ علیہ السلام سوالوں نے وہ سوالوں نے قبول شو موسیٰ علیہ السلام سے فکر دے فکر خا اللہ تشما مکلف کے تو نبوت مانے رسالت رکھے رسالت گران چیز دیکھا امیتو کو آسان چیز دے امیتو کو بس گرا وہ کھڑا ہوا اور چلم پیرا کا اور سگریٹ اور کھڑا ریس کا تیرا امی اس کو خبر مانی امیتو کو ڈیر آسان چیز دے گران چدے علم دے دی علم سو برابر وقت دے رہے چامی سڑے ہوئے دنور د ختم سو پاچے دلے وہ سی ملا سے پشمنی مالا پاچے گی آمی سڑے ہوئے کل بجے بوس کہو کل بجے نہ کہو وہ سی ملا سے پنجو وقت مانزک بنے وہ لاڑے آمی سڑے ہوئے کچا ختم لو کچا بد کہو وہ سی ملا سے دخل کو بدئی تب بد ہوئے نیکی تب نیکی وے خلق رب دعوت ورکے علم گران چیز دے علم اوشو لکھا ورمانی دینداری علم پویا در رسالت مسئلی دا ہو دیر گران مسئلی دی اوشو لکھا ورمانی اللہ تو رئیزہ بلا فراؤن علاشہ فراؤن تا انہو تو آئی کرن دا سرکشا موسیٰ علیہ السلام وی ربی اے زمان ربا اشرح دی صدری کلاو کزمان پارد ما سینہ سینہ را لکلاو کا رسالت کلاو سینہ غواری مولوی توبو کلاو سینہ غواری کلاو اب گزلے تنگ را تنگی کنا نو ٹک چوی رب اشرح دی صدری کلاو کزمان سینہ دویم ویسر لی امری آسان کے زما دپار کار زما اللہ اسباب نے دسے تیار کی جد بیان شم کول ہے واحلل عقدۃ من لسانی کلاو کے غٹا د جب زما آ غٹی چے جب چے غٹا رستے وا غڑکوان کی فراون ور سفیڑ ور کڑے وا دالا وڑو کیو تو فراون تو کور کیو ور سفیڑ ور کڑے وا راون ویل ڈیر ترخا چپیڑا دا دل زوج نہ وہ شو لکھا ورا مان خزی تیلا تو واڑ نہ کی دل واڑ پر چھ کی گزار نہ کی کان مو دی وہ شو لکھا ورا مان خدا نہ پوئی گی او خدا پوئی گی نہ یو تر تو منگ چھ انگار وا چھ بل تر تو مل گلری وا چھ لاس کم نہ وڑو لاس مل گلرو تکاو جبریل دا لاس نہ دا وڑ لراو سے دارا وا اگر آواز اخلے تے واچو جب اولا وسے زلا تو دے جب جی گھوٹا پیدا شوئے ہوا نو واحد العقدت من لسانی دائیو دیم دو عقدہ لسان دا مراد دے داسنا چھ دے پیراون روپ پا مانگ راشی حیبت را مانگ راشی دے سڑی مانے حیبت راشی سڑی ودری گی چپکی گی یا پا خبرہ نشی کولے نو وحد اللہ کلاو کے غوٹا دے جگرز ما یب کہو قولی چپویش خلز ما پوے نامانے وجعلنی وزیرم من اہلی وگردز ما دے پار وزیر زما دے اہلنا وزیر وزارت بوجھ تو وئی وزیر تو وزیر سے کہ بادشاہ سے بوجھ جتائی وشل خبر مانی ناظم شو وغیرہ دا دل پا رہی چوزے کی وشل یو ادارئی دا آگ ادارے بوجھ یو سڑے نشی اچتا بولے دویم دریم سلورم پنجم سڑے مر گئی دا ادارے بوجھ اچت وشل خبر مانی وزیر معاون زما دا اہل عبداللہ ابن مسعود وی او خیران خلق درے کسانو خان موسیٰ علیہ السلام سوال کے جراورور میں نبی کے تو شعیب علیہ السلام نور سورت قصص کے روانہ روی کے چرت مزدور نہیں سے ردال کو نہیں سا ابو بکر رضی اللہ عنہ چکر او بات کے دو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ کا دا دنے او خیران دی وجعل لي وجدت ما بار وزير من اهل زما اهل هارون عليه السلام زما ورور ده وشدد به اجري مضبوط اجي بده مان زما شاه اجري زهري شاه زما شريك کي دل زما پکار کي پار دي خبر جي پار کي بيان استاد ډير يا درو تا دل ډير کنن ته يبم ما ليدون کي الله تعالی قد قوتي د سؤلك سؤل پمان د مسؤول سرا لکه خوب از بمان ده مخبوض سرا دیکنم درک لحطال استا مطلوب سؤلک مطلوب استا اے موسیٰ علیہ السلام ولقد مننا لیک مرت اخرى اقرن منگ یسان کرو پتا من یو کرت بل فنزل من من یسان کرو تا فتشتا کم زیکی یسان دکلے دے اذا اوحینا الى امک ما یوحا کلج منگ الہامک استا مورتا ما یوہا کم الہام چکے دلے سا یو کالیو مولانا سے ترجمہ کولا زم مر گرے ہو دیا یا تچراور سے ازا وحینا الہام میکا ما یوہا یو کس لے تپوسوی مولانا سے وغیولا ویدو موسیٰ علیہ السلام نمور چنو مو اگویل موسیٰ علیہ السلام نمور اگویلا ویستا دمور چنو مو غلش غیر وای کنم دخپل موردم یاد نیم وی دخپل موردم ناخر در مسال از غم مورد از پک اختار از تاوینو ما خلی بگر نشد ایزا اوحینا الارم نکا ما یوها کلا چمون الهام بستا مورد ما یوها کم الهام چوتا که دلیشا در مسال سلام در مورد یو حنا نمیده بنت لاوی یا یو خابز بنت لاوی نمیده یو خابز بنت لاوی کل جم الہام کو استام ہوتا مایوہا کم الہام چو تکے دے شو ددی مسلی تفصیل صورت قصص کی انشاءاللہ را روان دے لیکن صورت قصص کی پیدائشی حالت بیانی کی دی پیدائشی حالت کی چی کلپ دریب کی گدی صندوق پل جوڑے صندوق پل گدی انق دی فی پی تابوتی چکے دے پی تابوتی پی صندوق کی فيه في اليم نکیہ دی صندوق در فی الیم میں پا دریب کے دیم نمرات دی بحیرہ نیل کے قیدہ پا صبح برزلے دریب بسال غالت یا خضوا بخلی دل دشمن زمان دشمن دادا لند دادا موسیٰ علیہ السلام تیرا واغستلے ستاد راغستل اسرا دخل کو سمینہ پیدا شد مینہ چاچ بری دلی دہر یو کس مین مد مائے رات للا دا ڈر کو لے الگ دے خجی وہ القیت والے کا محبت امنی مارا اوپر دو پتا من محبت دخل طرفنا بولے تو سنا والا یعنی چی حفاظت کے دل ہی استاد ماں کو حفاظت سرا بولے تو سنا بولے تو ربا استاد تربیت کے دل شما کو حفاظت مسار السلام مسار السلام چکلا د دریای نیل کی روانو مدیب سے روز تا خور روانو اور دا خویل دی چیزی تا ارونا دیر گرانی خواه دا ارونا سے بدغندگی دا خور و صحیح کسی قدر نہیں لیکن خور تا ارونا دیر دیر گرانی دا خور ور پسی اتلج را ارونا کم پلیزی وشلی دا غم ندکا خفگان ندکا دور سیل کئی چراور نکم پل جی ہولان دا خور للا آواز خور سو کہ پیراؤن پکور کی چکم درے تلے رہے گا تو جان لگے دلے رہے دا سندر دا پیراؤن کور والا ہو دیکھی کہ نہ چاہ تو بری کچھ کے ڈنڈور شروع سولا یہ سندر دیونی والے شہر ہے وہ الگ پکے رہے الگ خلق را جمکی گی وہ دے جمکی در دا خود کی دا جننگ ورننا وطلا دا ورلا نو فیراؤن تاو راتا شو دا الگ وجن خزیو تیلے وجن ما بچی دے سم نشتا رہے ستا زامن کم جی نت تخیزہو والا دا ابن کو بچی توب مانی بودستا وزویش باچائی باچائی بنا سبا تلی دے پر یہ وارث پکار دے خدا وستا وارث الوئی دتے والا زنانا وہ لڑا والے سورت کا سچ کیا جو حرم نہ آلے ہل مراض دتے والا خز جو بند چاہتے وہ نکلے خا یو زنانا جی سینے پہ جی مختیس تاڑ خدا سینا میں نہ پکار بلا بلا بلا یہ جنہیں کے پاؤں مکر چرتا خود چا سینا ناخلی وی وقت پیدا شکا ایز تمشی اختو کا چلا جتل استافورا دے خورن میں کلسوم دے یا مریم نمی دے فتقولو پس ویلے حد ابنو کمین خیم تاستا دا مناغتو یک پلو ہو کہ زمواریو کی حفاظتو کی دیالکا دیالک حفاظت بکی وی چھوک وی پلان کئی حالا یور سے رائے والے موسیٰ علیہ السلام مور پر سڑے را گئے اگر سے پردو کورن تھا نظم کرے چار بچوں ضرورت ماں دے رہا ہو دے فرعون زلزلے گوائی کرنا زلزلے گوائی دے تو رکھتا بے دوش وہ خان زما پر آیت کے دشم سو سے زما کور میں رہ جی زب اس مڑا کما خجر تیر مر کے من سے گٹا دال پر وہ لگے چاہتے سہتی خدیر کو مزدوری پر کار آؤ مزدوری والا مقرر کر یو دینار بے روزانہ اور کو جداستا مزدوری شولا پر اجانا کا تم واپس کے استا مورتا کہتا پر رہا ہے انوارا پارا دے خبر جی سڑی گی اس کر کے دارے ولا تحزنا و نغم جنا کی گی بل و قتل تا نفس انتا وجل و نفس پنا جینا کے من الغم میں تم اخلاص کرے دا غمنا و بتنا کا بتونا من امتحان کرو استا امتحان امتحان ہم کرو سنگ امتحان ہم کرو دا فرعون چو قتل دا اولاد دا بنی اسرائیل بے کاؤ تب بنی اسرائیل کی والد پیدا شلے پا کم کالمانے چی بچی الکان وجل نو پا آغا کالمانے پیدا شلے بل دا چی تی دریب تا گزار کرلے دریب تا گزار کرلے وہ شلے بل دا چھ خز برات لے زنانہ برات لے خطاو لکتے نرو دا خوشو لے بل دا وہ پیراون چھے دا گیری ننیولے وغا تیاد دی پیراون دا گیری ننیولے وغا سپیڑے مور کڑے ہو خجی بل دا چھے تا دا دا ملغالری پزے اگا سرکوٹ راگستے اپلے تا دیا چلے ہو تیبتی دی وجلے ہو کپتی چی دے مر کر مصر نہ پیے روانی ہوا تلے اور بندہ چ گڑے دے ساتھ لے یہ گڑے دے وجہ نہ ساتھ چ تربیت دخل کو یاد کی بولے سڑے چ گڑے ساتھی کا نا پیدا شپنکے چی دا گڑے ساربو ساربو زین تاڑ چ مڑی شی چ دے گڑے چل دس دکا سواب درائیت خیال تیرا کشنخا وہ پتن نہ کپتون امتحان کرو پتا من امتحان فل بس تسنی نہ بس درنگ تیر کلو نہ پھر آہل مدین مدین کے بیتا راتا کو کالا قدری یا موسیٰ پیو اندازہ من اے موسیٰ علیہ السلام وستنا تو کلی نفسی تما غرکر لی نفسی دخ پلنا پس پارا وست خبر واورا اذهب انت واخوك بآیات ولا تنیا فی ذکری لا شتو اوستاورورا بآیاتی زما پایاتون باندی زما پایاتون مائن لاشی اما سارا یدی بیزواد انور امنخی دی لاشی ولا تنیا فی ذکری سستی مکو زما پیادا ولو کی لاشی فراون تا یقینن فراون دے سرکشا فراون تلاشی گرد موسیٰ علیہ السلام گڑی بیزی زنانا اولاد پیدا کیدل دا ٹول تیر شو موسیٰ علیہ السلام پہ لاڑ شا موسیٰ علیہ السلام دوبارہ دسے انویل چا اللہ زما زنانا دا گڑی میری بچی میری دسے بچی جم کوما موسیٰ علیہ السلام تو دا علم ہو چا رب العزت زما سن حفاظت کی زما دا بچوں میں کئی زما دا خدر میں کئی زما در گڑو بیزوئن کی موسیٰ علیہ السلام دشپے دا کوہی طور نرا روان شو او زنانا چی سبا شو کوہی چی موسیٰ علیہ السلام را نورک شو بیرتا پا زڑا لارے مانے واپس شولا بیرتا پلار کے واپس شولا مدین تلارا حضرت شیخ صاحب نور اللہ مرقدہ بویلا چی پانزوس کالا پس موسیٰ علیہ السلام دغ بچی سے ملاقات ہو گئے کم بچے جو پلار کے شعر ہو پنزوس کا لفظ لاگے نے رضوان جو شعر ہو اور موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوش خجی اللہ تو اللہ سے فرعون تھا فرعون تو دشپے دشپیرا روان سے مظہر اور سارا دا بانگنو دسے ٹیم دے جو وقتی ٹیم دے داوید خپل کور دے میدان کے ودرے دا دن رامور چیوا دل کے کوٹ کوٹ کے پرت دلے والا نورے والا موسیٰ علیہ السلام کور او ہارون علیہ السلام دے وہ دے مور یو پرے دو کو دے لوری تویلا مورے سنگ پرے دے ہو کو لوری بارام ہو رہی گی من کو بستر کیوں کوٹا کیوں درور پٹ نہ لگی چارو چرتا لیوان کھوڑ لئی مڑ بھائی جو اندے بھائی دیکھ موسیٰ علیہ السلام اور وٹ کو رس تلے مجھے پارا مجھے پری رہی ہارون علیہ السلام چر دے رپائی سو رپائی سو سکو وہ پیراون روزو لگت پیراون ہستا دشمن دے پی وجلے نہ اللہ حفاظت کرے رہے سال خلا خر شوی نہ چوری ہوتا وٹ راون میرا پاس میرا پاس میرا پاس توحید آواز ہوتا ہو تو فکر دو ہر قسم اسلامی کے سٹ دا پارا زمنگ دکان پر تیار ساتھ اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈز مرکز دکان نمبر 6 شفی مارکیٹ نس کول گراؤنڈ جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی فون پی 221-7790